का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब उठा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी,